La det være med det. Denne mannen var også sammen med ham. Men Peter nektet og sa, kvinne, jeg kjenner ham ikke. Litt etter var det en annen som la merket ham og sa, du også en av dem. Nei, det jeg ikke, svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast. Jo, visst var denne mannen også med ham, alene da de ler. Men Peter svarte, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. I det samme, før han hadde tatt ut ord ham, og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham. Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Men fra nå skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd. Da spurte de alle, du altså Guds sønn? Han svarte, dere sier selv at jeg det. Da sa de, hva skal vi nå med vittneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn. Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. Der begynte de å anklage ham. De sa, vi har funnet at denne mannen fører folket på avveier. Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han vil sjekke for å være Messias, altså kongen. Pilatus spurte ham, er du jødenes konge? Du sier det, sa Jesus. Da sa Pilatus til overprestene og folkemengden. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Men de sto på sitt og sa, han hisser opp folk i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og har kommet helt hit. Da Pilatus hørte det, spurte han om han var Galileer. Og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke ett ord. Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham frakt og holdt ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket og sa til dem, dere har ført denne mannen framfor meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke si at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke hevdes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham bli pisket, og så løslate ham. Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de alle som en, bort med ham. Gi oss Barabbas fri. Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri, men de ropte tilbake, korsfest, korsfest ham. For tredje gang sa han til dem, hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg ble for langt pisket, og så løslatt ham. Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. Da felte Pilatus dommen. Det skulle bli som de krevde. Han løste opp den de ba om, han som har fengslet for opptøyet i området. Men Jesus overga ham, så de fikk sin vilje. Thank you. Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der. Den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene håpet ham. Andre er han frelst, sa de. La ham frelse seg selv, dersom han Guds Messias, den utvalgte. Også soldatene håpet ham. De kom og rakte ringene opp til ham og sa, Er du jødens konge, så frels deg selv. For du har satt en innskrift over ham. Dette er jødens konge. En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa, Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss. Men den andre hjertesatt ham og sa, Frykter du ikke Gud? Enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte, Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var allerede omkring den sjette timen. Da falt et mørke over hele landet, helt til den niende timen, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter natten, og Jesus ropte med høy røst, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Da han hadde sagt det, utåndet han. Slik lyder det hellige evangeliet. Oh. For hvis vi ser nærmere hvordan Bibelen beskriver mørket, så ser vi i skapelseshistorien at mørket utgangspunktet for at Gud skaper noe nytt. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dybden, står det i første Mosebok. Og når den niende landeplagen rammer Egypt, så er det nettopp mørket. Men ut fra dette mørket vokser det frihet og nytt liv. Historikeren Josefus beskriver forholdet i tempelet som en bildelig framstilling av hele universet. Og det var vevd i blått, lin, skarlaken og purpur. Farger som symboliserte de fire elementene luft, jord, ild og vann. Og da dette forholdet revnet i det Jesus døde, er det som en impact-bruk. En dramatisk Herre,